Nowe ceny i oszczędzaj. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 lipca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Są wstępne przyczyny katastrofy drogowej pod Częstochową, w jednej z ciężarówek pękła opona. Bon turystyczny także dla emerytów i rencistów. Senat przyjął prezydencki projekt z poprawkami. We wrześniu do szkół wrócą uczniowie w Anglii. Decyzja rządu budzi na Wyspach kontrowersje. Pęknięta opona w cysternie to według wstępnych ustaleń prawdopodobna przyczyna katastrofy drogowej na Krajowej 1 pod Częstochową. Takie informacje przekazuje śląska policja. W zdarzeniu autokaru i dwóch ciężarówek w Bogusławicach ranne zostały 32 osoby. Cztery z nich są w stanie ciężkim. To kierowcy autokaru i ciężarówek przebywają w szpitalach w Opolu, Radomsku oraz dwóch placówkach w Łodzi. W jednej z nich był minister zdrowia Łukasz Szumowski. Radomsko, Opole, Łódź to są miejsca, gdzie trafili ci pacjenci w stanie poważnym i wszyscy są w tej chwili w doskonałej opiece. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi placówkami. Autokarem podróżowało 40 osób, m.in. pasażerowie z Ukrainy. Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia, obcokrajowcy nie będą musieli pokrywać kosztów leczenia. Służby pracowały na miejscu wypadku na Krajowej 1 w Bogusławicach do 2 w nocy. Z poprawkami Senat przyjął ustawę o polskim bonie turystycznym. Najważniejsza zmiana wprowadzona przez senatorów zakłada, że 500 zł do wykorzystania mają mieć także emeryci i renciści. A zgodnie z pierwotnym prezydenckim projektem, bon w wysokości 500 zł ma przysługiwać na każde dziecko. Będzie można zapłacić nim za pobyt w hotelu lub za imprezę turystyczną na terenie kraju. Bez informacji ministra spraw zagranicznych odbyła się w Senacie debata o przebiegu głosowania za granicą w wyborach prezydenckich. Prowadząca obrady wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy uznała, że informacje powinien przedstawić członek rządu, przynajmniej w randze podsekretarza stanu. Nie będziemy takiej informacji wysłuchiwać, ponieważ utrzymujemy jednak powagę i rangę Senatu i dobre obyczaje. Niemniej jednak serdecznie dziękuję panu dyrektorowi za przybycie. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiS podkreślił, że Senat nie ma uprawnień kontrolnych w stosunku do rządu i wizyty ministrów na zaproszenie senatorów to przejaw dobrej woli. Nie oczekujcie państwo, że premier polskiego rządu czy minister spraw zagranicznych z dnia na dzień stawią się przed Senatem, bo takie jest propagandowe oczekiwanie senatorów w większości w kampanii wyborczej. Jeżeli rzeczywiście zależy wam tak na tym szacunku dla Senatu, to nie podejmujcie działań stricte propagandowych, politycznych. Senatorowie przygotowali pytania w sprawie głosowania za granicą. Trafią one na piśmie do MSZ-u. Senatorowie chcieli wyjaśnień, bo Komisja Spraw Zagranicznych zwracała uwagę na awarię elektronicznego systemu rejestrującego wyborców poza krajem, a także na dużą liczbę pakietów wyborczych, które nie wróciły do komisji. 371 nowych przypadków koronawirusa potwierdziło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 15 osób, wyzdrowiało 418. W sumie liczba osób zakażonych COVID-19 przekroczyła 35 tysięcy. Od początku pandemii zmarło prawie 1,5 tysiąca chorych. Wyzdrowiało ponad 22 tysiące. O najnowszych danych Barbara Góra. Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem na Śląsku. Ostatniej doby wykryto tam 148 przypadków, poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To są już głównie rodziny górników, ponieważ szanowni państwo, w badaniach, które są prowadzone w samych kopalniach, na 500 ponad badań zaledwie 5 wyników pozytywnych. Kopalnie zgodnie z tymi informacjami, które przekazywałem, wracają do pracy. Według wiceministra opanowanie sytuacji na Śląsku wpływa na spadek ogólnej liczby nowych zakażeń w całym kraju. Mamy po tym szczycie, który obserwowaliśmy w połowie czerwca, wyraźny spadek. Ostatniej doby wykonano ponad 22 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Anglia planuje otwarcie wszystkich szkół we wrześniu. Będzie jednak obowiązywał specjalny reżim sanitarny. Obecnie w ławkach siedzą uczniowie tylko niektórych roczników. Z Londynu Adam Dąbrowski. Powrót we wrześniu. Uczniowie to przyszli lekarze, inżynierowie, nauczyciele. Musimy sprawić, że będą w stanie spełniać swe marzenia. Minister Gavin Williamson podkreśla, pojawią się specjalne reguły. Tam, gdzie to możliwe, trzeba będzie zachować społeczny dystans. Wprowadzone będą bańki. Kontaktować się mają ze sobą tylko konkretne klasy czy roczniki. A jest też zalecenie, by godziny lekcji i przerw były tak zaplanowane, aby dzwonek nie dzwonił dla wszystkich w tej samej chwili, by na boisku czy korytarzu nie spotkały się nagle dzieci z całej szkoły. Nie brakuje jednak sceptyków. To wygląda jak koszmar. Zmagają się dwie przeciwstawne siły i sprowadzić dzieci do szkoły i utrzymać między nimi dystans. Mówi BBC dyrektor szkoły katolickiej w Crowley w hrabstwie West Sussex. Podkreślmy, wszystko to dotyczy Anglii, bo Walia, Szkocja i Irlandia Północna otwierają się w innym tempie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Czas na sport, Jan Kałucki. A na początku Premier League, bo wczoraj wieczorem wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Liverpool, a więc nowy mistrz Anglii, przegrał z ustępującym mistrzem, czyli Manchesterem City, aż 0-4. Ten wynik nie ma najmniejszego znaczenia dla tabeli, niemniej warto odnotować, że od ostatniego razu, kiedy Liverpool dał sobie wbić co najmniej 4 gole w Premier League, minęły 3 lata. W Hiszpanii Real Madryt wygrał z Getafe 1-0 i odskoczył w tabeli FC Barcelonie. Królewscy zajmują pierwsze miejsce i wyprzedzają dumę Katalonii o 4 punkty. Ekstraklasa wczoraj nie grała, ale rywalizacja toczyła się na boiskach Fortuna pierwszej ligi. Radomiak Radom wygrał z Wigrami Suwałki 3-1, Stomil Olsztyn pokonał Olimpię Grudziądz 2-0, a GKS Bełchatów zremisował z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. Gola dla Podbeskidzia w doliczonym czasie gry strzelił Kornel Osyra. Po 2 latach strzeliłem w końcu bramkę. Szkoda, że nie na zwycięstwo, ale chyba też na ważny remis. Ciężko chyba nam się grało. Dobrze, że mamy ten punkt, ale teraz już nie ma co myśleć, bo za 2 dni gramy mega ważny z Radomiakiem u siebie i jeśli w przyszłym roku chcemy grać w Ekstraklasie, to musimy powalczyć o pełną pulę. Bo w tabeli Podbeskidzie jest na 2 miejscu i ma sporą szansę na powrót do Ekstraklasy po 4 latach przerwy. Zmieniamy dyscyplinę. Koszykarki Wisły Kraków po raz pierwszy w historii klubu nie wystartują w rozgrywkach Ekstraklasy. Taką decyzję podjął zarząd najbardziej utytułowanego klubu w Polsce. Powód? Problemy finansowe. Wisła to 25-krotny mistrz Polski i 13-krotny zdobywca Pucharu Polski. I na koniec dyscyplina, o której rzadko mówimy, mianowicie o motorowodnej Formule 1. To rywalizacja niezwykle szybkimi łódkami, które w 2 sekundy potrafią osiągnąć 100 km na godzinę. Wczoraj na Zalewie Zegrzyńskim trenował jedyny Polak, który bierze udział w tego typu zawodach, Waldemar Marszałek. Zwrotność tych maszyn to jest cała magia, bo te łodzie fruną nad wodą. W przeciwieństwie do auta, ja mogę tym pojazdem wtopić się w powierzchnię, w którą jadę. Z tą wodą wchodzisz w pewnego rodzaju symbiozę i oczywiście to jest fajne, bo można zakręcić, ale też trzeba bardzo szanować tą wodę, no bo ona żyje tutaj. To nie jest tak, że ją wyleją, jest płaska, tylko jak zawieje, to zaczyna się robić kapryśna i jest fala, czy woda jest słona, czy słodka i tak dalej. To już jak domino lecą różne czynniki. Tą wodę musisz czytać, rozumieć, współpracować z nią. A kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. W centralnej i wschodniej części kraju także burze mogą wystąpić, no a na wschodnich krańcach możliwe burze z gradem. 20 stopni w Koszalinie, 21 w Jeleniej Górze, Zakopanem i Suwałkach, 22 w Szczecinie, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, także 23 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Opolu, Katowicach i Białymstoku, 24 w Zielonej Górze i w Krakowie, do 25 stopni w Warszawie, w Rzeszowie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor. Jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj. 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K. Teraz taniej o 700 zł. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo!

że wszystko, co nas otacza, jest ciekawe, prawda? Kiedyś piosenkę taką nawet panowie nagrali z redaktorem Jaślarem. Wszystko, to, co nas otacza, jest ciekawe. Ja w ogóle myślę, że o tym jest audycja. Tak, to prawda. Dzisiaj zwłaszcza. I chciałem też powiedzieć, że od samego początku namawiamy do tego, żeby zadawać dziwne pytania, więc proszę się niczemu nie dziwić. Nie ma głupich pytań, prawda? Ale pan robi podjazd. Robię straszny. Ale zaraz się wszystko wyjaśni. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry panu, panie doktorze. Dzień dobry. Pytanie od pani Justyny. Nawet pani Justyna napisała ile L? 33L. No więc pani Justyna zastanawia się nad jedną kluczową rzeczą. Ile waży noga? To jest ważne pytanie. Dobrze. Dlatego ważne, bo żeby zrozumieć, jak działa człowiek, jak chodzi, dlaczego chodzi, jak powinien biegać, co zrobić, żeby, nie wiem, korygować na przykład wady postawy, zrozumieć, jak działają stawy, mięśnie, w tym na przykład zrozumieć, jak pomóc ludziom, czy sparaliżowanym, czy niepełnosprawnym, czy chorym, ale także sportowcom, którzy przecież próbują z tych mięśni, z tych stawów wycisnąć po prostu totalnie, totalnie wszystko, żeby osiągać jak największe, jak najlepsze rezultaty, to wszystko skupia się do tego, żeby zrozumieć mechanikę ciała. A po to, żeby to zrozumieć, to trzeba mieć wszystko dokładnie policzone. Wszystkie kąty, wszystkie masy, wszystkie, nie wiem, siły, które gdzieś tam działają, tu na ścięgnach, tu na mięśniach, mięśnie w różnych miejscach, kości są, czy nie kości, no ale kończyn są złapane, że tak powiem. Więc to jest wszystko dość istotne. I oczywiście, tak, pani Justyno, no, nogi są różne, więc najprościej to przedstawić w procentach. I publikacje naukowe mówią, że średnio noga to jest mniej więcej 17% masy ciała. U mężczyzn średnio 16%. U kobiet średnio 18%. Zatem na przykład u takiego jakiegoś pierwszego z brzegu statystycznego doktora, który waży 68, no dobra, jasne. 70 kilogramów. No, jeszcze? Nie. Dobrze. 70. Jedna noga to około 12 kilogramów. Gdyby doktor był kobietą, to ważyłaby około 13 kilogramów. Po to, żeby oczywiście te wyliczenia sprawdzić, no bo w naukach ścisłych jeden pomiar albo jeden jakiś szacunek, to jest za mało. Zawsze trzeba zrobić takie krosowanie, sprawdzenie, czy aby gdzieś nie doszło do pomyłki. Założyłem, że moja, znaczy tego statystycznego, to taki ścięty stożek z większym promieniem u góry i z mniejszym tam, gdzie kostka, czyli w dół. Plus taki prostopadłościan, czyli stopa. To jest oczywiście z grubsza pewne założenie. W ogóle tu pominąłem wyjątkowo rozwinięte mięśnie ud oraz łydki. U pewnego doktora? Tak, żeby po prostu było prościej. Średnia gęstość ciała to jest 1,05 grama na centymetr sześcienny. Udo plus łydka ma z grubsza 10 tysięcy centymetrów sześciennych objętości, stopa jakieś 1000 centymetrów sześciennych. Po dodaniu tego wszystkiego, przemnożeniu, no razy tą gęstość, wychodzi, że masa nogi to 12,2 kg, co idealnie zgadza się z tymi 12 kg, które wyliczyłem z procentów, a procenty wziąłem z publikacji pod tytułem Dane anatomiczne dla analizy ruchu człowieka pana Stanleya Plegenhoffa, tak, z Uniwersytetu w Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Co prawda praca ukazała się w 1982 roku, no ale noga to noga, niewiele się od tamtych czasów zmieniło. To już? Tak, no zresztą, wie pan, no, zrobiłem odpowiednie obliczenia. Ja wysłałem je panu. Wiem, właśnie na nie patrzę. Ponieważ będzie to można zobaczyć na profilu facebookowym Ranek w Trójce, prawda? Tak, no nie po to to liczę, żebyście państwo mi wierzyli na słowo. No. Każdy może swoje przeprowadzić obliczenia. Dobrze. Dziękuję panu, panie doktorze.

By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, and you said Rosie could go home. Anyway, I like your style. Seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record. Check it out. Oh, hello, Mr. Holland. And Rosie may come out and play. It's a good world now. Won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way. People ought to be able to play. And keep your soul as black as the night when you're walking straight into the light. Oh, now. Keep your soul as black as the night as you walk into the brighter light. Mama used to fear for me. When you go out in the world, you see some people will fear your face and name. But Mr. Holland, don't play that game. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, Mr. Holland. Oh, always treat me right, hey, Mr. Holland. Cała SMS-a i zgadzam się całkowicie. Tyle świetnych kawałków ostatnio się pojawiło. Byłoby na co głosować na liście, oczywiście. 7:30 minęła. Anna Kowalik-Brankacji. Bon turystyczny także dla emerytów i rencistów. Taką poprawkę do prezydenckiego projektu wnieśli senatorowie. Zgodnie z pierwotnym projektem bon w wysokości 500 zł ma przysługiwać na każde dziecko. Będzie można nim zapłacić za pobyt w hotelu lub za imprezę turystyczną na terenie kraju. Będzie mowa o budżecie Unii Europejskiej i unijnej polityce wobec kryzysu uchodźczego. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premierów państw Grupy Wyszehradzkiej zainauguruje polskie przewodnictwo w grupie, do której oprócz Polski należą Słowacja, Czechy i Węgry. O wydarzeniach planowanych w czasie naszego przewodnictwa mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Niedługo także spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Polska prezydencja będzie pełna ważnych wydarzeń, będzie bardzo aktywna. Są też planowane formaty, tak zwane V4+, czyli kiedy Grupa Wyszehradzka będzie zapraszać do Polski także przedstawicieli innych krajów. Polskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej potrwa rok. Wydobycie wstrzymują dziś kopalnie ostrawsko-karwińskie, jedyny producent węgla kamiennego w Czechach. Firma podjęła decyzję po przeanalizowaniu wyników badań na obecność koronawirusa wśród pracowników. Czeski minister zdrowia po wizycie w regionie zapewnił, że nie ma mowy o jego izolacji. W dwóch województwach, śląsko-morawsko-karwińskim i frydecko-misteckim, obowiązują poważniejsze niż wreszcie kraju obostrzenia związane z pandemią. Dotyczy to m.in. obowiązku noszenia maseczek ochronnych w pomieszczeniach zamkniętych oraz obowiązku zamykania lokali gastronomicznych o 23:00. W kopalniach i granicznych regionach pracuje wielu Polaków. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Akiert. Senat przyjął ustawę o bonie turystycznym, ale zaproponował do niej swoje poprawki. To oznacza, że projekt wróci do Sejmu, który będzie rozpatrywał zmiany sugerowane przez Izbę Wyższą. Senatorowie zaproponowali m.in. zmiany, które podnoszą przekazywaną przez państwo kwotę dofinansowania do wypoczynku oraz rozszerzającą grono odbiorców o dzieci i rodziców pracujących za granicą i seniorów. Senatorowie chcą, by bon wynosił 1000 zł, a nie 500 zł, jak zaproponował to prezydent. Senat przyjął także poprawkę obejmującą bonem turystycznym emerytów i rencistów oraz z dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł. Do terminalu LNG w Świnoujściu przypłynie dziś setna dostawa gazu skroplonego. Transport pochodzi z Kataru.

talking falsely now. But I was getting late. Hey! Oczywiście o poranku za 18 minut 8. No więc zapraszamy na spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, który dzisiaj opowie o Gilu, a pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Za co warto polubić Gila? Jest to ptak wielu talentów. Ptak niezwykle rodzinny, który jak wychowa młode, to później te młode są w pobliżu i nawet pomagają w wychowywaniu potomstwa z następnego lęgu. Samiec ma czerwoną piersi, czarną czapeczkę. Samica jest taka szaro-beżowa z czarnymi elementami, czarną czapeczką, czarny dziób. Samica jest skromnie ubarwiona, ale tak naprawdę te różnice ubarwienia są chyba tylko po to, żeby sygnalizować innym gilom, że rewir jest zajęty, bo u gili nie stwierdzono poligami, jakichś skoków w bok. One są sobie wierne, tworzą pary na dany sezon, na dany lęk, są sobie wierne i są blisko siebie, natomiast samiec musi w jakiś sposób sygnalizować innym samcom, że ten rewir jest zajęty. Młode są w ogóle bardzo takie maskująco ubarwione, ale szybko się przepierzają. No i gile mają to do siebie, że nie mogą być samotne. Nie ma pojęcia samotnego gila. Zawsze gil musi mieć drugiego gila. I jeżeli gdzieś usłyszymy takie smętne pogwizdywanie gila, to jest takie... to jeżeli spróbujemy to naśladować, to ten gil przyjdzie i sprawdzi. Zwłaszcza jeśli jest samotny, bo się stado gdzieś zawieruszyło, albo on się zawieruszył, dlatego że gil nie lubi samotności, on nie może być sam. Poza tym gil, jak już jest najedzony, jest zima nawet, może być nawet mróz, ale jest słoneczko, to on się napuszy, nagrzeje się i będzie sobie coś nucił. I to będzie nucił różne dziwne rzeczy, które nam mogą przypominać nawet walce Straussa. Kwalenicy, to były lata 80. Był taki bazar, gdzie handlowano zwierzętami i były też ptaki dzikie łowione przez handlarzy. Oczywiście to zakamuflowane, jak się za bardzo interesowaliśmy, to w ogóle przestali cokolwiek mieć, ale jeden zaoferował coś tam, pokazał, że ma ptaki. Miał szczygły oczywiście, bo to bardzo popularne. Miał też gila i ten gil już był taki odbarwiony, blady. Tego gila odkupiłem. Oczywiście, że nie powinno się takich rzeczy robić, bo to się nakręca handel, ale ten gil naprawdę potrzebował pomocy i potrzebował wypuszczenia na wolność, ale najpierw trzeba go było doprowadzić do jakiegoś stanu, więc zabrałem go do siebie, puszczałem go w akademiku, miałem takie różne kwiatki na oknie, on tam sobie mieszkał i czasem śpiewał. jak śpiewał, to ja wyraźnie widziałem rytm walców Straussa. Kupiłem kasetę z nagraniami walców Straussa i puszczałem mu. Jego to zachwyciło. On siadał bardzo blisko tego magnetofonu. Ja puszczałem te walce Straussa, a on dodawał dźwięki. Czasem kończyła się melodia, zanim się trzasnęła ta kaseta, że się zakończyła, to jeszcze był taki moment ciszy, on tam jeszcze wtedy dodawał sobie tam różne. Przetrzymałem go do wiosny, nabrał kondycji, wypuściłem go na Ursynowie w parku. No i po paru dniach przyszedł do mnie kolega, mówi: ty wiesz co, widziałem Gila, taki był dziwnie blady i śpiewał walce Straussa, więc wiedziałem, że mój Gil przeżył przynajmniej tych kilka pierwszych dni, co nie jest trudne dla Gila, dlatego że one zjadają pączki wielu różnych krzewów i drzew i zjadają pająki, bardzo lubią pająki. Jak są pająki na pajęczynie, to Gil bardzo chętnie takiego pająka zjadł. To jest ich przysmak, a nie każdy o tym wie. W każdym razie miałem dowód na to, że mój Gil miał na imię Wojtek, miał czerwoną pierś i ciemne okulary na głowie. Dostał na imię Wojtek, bo to było w okolicy właśnie stanu wojennego i został wypuszczony na wolność i świetnie sobie radził. Czyli warto lubić Gile. Warto polubić Gile, bo Gile są fajne. A posłuchaliśmy sobie jeszcze troszeczkę tych ptaków do końca. Doktor Andrzej Kruszewicz i oczywiście Dariusz Pieruk, bardzo dziękujemy. Zapraszamy jutro, nie jutro, tylko za tydzień, dokładnie o tej samej porze, następny piątek. Tak się zasłuchałem w śpiew Gila. Gil nie może być samotny, tej wersji się trzymajmy. Doktor Kruszewicz powiedział, że jego ulubiony Gil miał na imię Wojtek, a mój ulubiony Bartek. Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Bejrut. Taka pocztówka dźwiękowa. Za 10,5 minuty ósma. Najwyższy czas, aby zajrzeć do prasy porannej. Marcin Pośpiech. Raz jeszcze dzień dobry. A w Polska The Times rozmowa z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim o jego nowej książce zatytułowanej Kościół ma być przezroczysty, jak mówi ksiądz Isakowicz-Zaleski. W tym wydawnictwie poruszane są wszystkie problemy Kościoła, ale tak, by był on lepszy. To nie jest atak na wspólnotę ani hierarchię, tylko pokazanie problemów i wskazanie drogi, jak należy je rozwiązać. Sytuacja Kościoła w Polsce 30 lat po obaleniu komunizmu jest bardzo trudna, mówi duchowny. Kościół nie może nadal tkwić w oblężonej twierdzy, nie może uważać ludzi mówiących o sprawach trudnych oraz dziennikarzy za wrogów Kościoła, rozbijających jego jedność, mówi ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w rozmowie z Polska The Times. Tutaj także informacja o nowym regulaminie na Jasnej Górze. Zakłada on m.in. zakaz zawierania głosu przez polityków w jasnogórskiej kaplicy przed cudownym obrazem. A co na stronach Świat? W Rzeczpospolitej korespondencja z Nowego Jorku. Jak czytamy, wirus bezlitosny dla Ameryki. W Stanach już nadeszła druga fala epidemii. Po raz pierwszy dobowa liczba zakażeń przekroczyła 50 tysięcy. To najwyższa dzienna liczba zachorowań w Stanach Zjednoczonych od początku pandemii. W sumie tylko w czerwcu w USA na COVID-19 zachorowało ponad 800 tysięcy osób. O Stanach Zjednoczonych także sporo w Gazecie Polskiej codziennie, ale nie w kontekście pandemii. Komisja do spraw Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów przyjęła kolejny budżet na obronę. Jedna z poprawek do niego utrudni prezydentowi Donaldowi Trumpowi wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, donosi codzienna. Poprawka, która została przyjęta niemal jednogłośnie, nie zabrania prezydentowi wycofania wojsk z Niemiec ani z Europy, ale nakłada na niego konkretne warunki, które musi spełnić, by dopiąć swego. Jeśli prezydent nie dotrzyma procedury, nie dostanie pieniędzy na przeprowadzenie dyslokacji. To w Stanach Zjednoczonych, a w Rosji? W Rosji bez nadziei na zmianę. Pseudoreferendum dla Putina. Ten tekst odnajdą Państwo dziś w Gazecie Wyborczej. Według oficjalnych danych 73% Rosjan poparło w referendum wprowadzenie poprawek do konstytucji. Dzięki nim Władimir Putin będzie mógł rządzić do 2036 roku. I jeszcze tekst z weekendowego magazynu Polska The Times. Coś o wakacyjnych pokusach, między innymi w sanatoriach. Historii takich jak ta jest wiele, pisze dziennik. Udane małżeństwo z 50-letnim stażem, hucznie obchodzona rocznica ślubu, później wyjazd męża w wieku 70 z dużym plusem do sanatorium w pokoju obok pani przed 70. Pod koniec turnusu tak się sobie spodobali, że nocowali już razem. Kilka miesięcy później sąd orzekł rozwód mężczyzny. Jego dzieci, wszystkie grubo po 50, w ciężkim szoku. Jak czytamy w Polska The Times, nie jest to przypadek odosobniony. Wielu Polaków uważa, że romans to nic dziwnego. Ponad połowa ankietowanych przyznaje się do wakacyjnego flirtowania. 90% kobiet i mężczyzn podczas urlopu chętnie poznaje nowych ludzi. Dodatkowo na prawie 39 milionów Polaków, 7 milionów to single i singielki. Po 11. Nie wódź w wakacje na pokuszenie. Ten tekst dziś w Polska The Times. I to tyle. Aż zabrało panu dech. Tak, także słuchałem się. Pan, zastanawiam się nad tym wszystkim. Człowiek jak Gil nie lubi samotności. No to prawda, to prawda. No właśnie, to jest najlepsze. Za 6,5 minuty będzie ósma. Muszę to jeszcze przemyśleć w sprawie tych sanatoriów. Do usłyszenia. Marcin Pośpiech, dziękuję.